سورة الشعراء درس نمبر 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون وأزلفت الجنة للمتقين أو نزدي بشي جنة دبارة دمتقيانو دبارة دبرزقارانو دبارة دياريدنكو دعلا تعالانا وبرزت الجحيم للغاوين او سرغن بشي جهنم سرکشتان. واقعا د ابراهيم عليه السلام اورت د ابراهيم عليه السلام په جبا باندې د آغا چا چې بغیر د الله نه د بل چا عبادت کوي او بیا د ابراهيم عليه السلام هغه دلائل د الله تبارک وتعالى په وحدانیت باندې او دارنګي چې الله تبارک وتعالى زما هغه رب دی چې هغه دا کارونه کوي او ستاسو چې چاته رب وایي نو هغې خو نه تاسو خبرې اورېدی شي او نه طاقت لرلی شي د خبرو اورېدو نه تاسو له پیده درکولی شي نه تاسو نه ضرر دفه کولی شي. او بیا د ابراهیم علیه السلام دعا چې الله تبارک وتعالى زمنګا کوششونه او زمنګا منډه تړله هغه د دې دپاره ده چې ته زمنګ نه رضا شي او ته رضا کیږي د هغه چا نه چې صالحین او نیکانی یا الله ما د نیکانو نه کې د پیغمبرانو حالت ته وګوره چې د الله تبارک وتعالى په حضور کې پست دومره تکلیفونو چې اول په عراق کې و او د عراق نه قوم او پلار یې خبره نه منله هجرت کوي او ځي شام ته او د شام کې بیا چې کوم وختونه تیروي او بیا هغه تلل راتلل بیت الله ته وګورئ ستاسو چې په هغه وخت کې هغه سفر کول څومره ګرانو او بیا هلته خپل بچی او خپله بیبي پرېښودېدل په خوشي بیابان کې د الله تبارک وتعالى د دین دپاره همیشه محنت او مشقت ته مخامخ کېدل او محنت او مشقت کول خو د هغې باوجود الله موږ تا ته محتاج یو ما د نیکانو نه کوي او موږ چې پنځه منځونه وکړو او حج او زکات ورکو بس مونږ ټیکټ مونږ د جنت اغستې دی الله تبارک وتعالى ته که ار څومره سړی رز شپه په سجده باندې پروت وي صرف د سترګو د نعمت د یو سترګو د نعمت مونږ حق نشو ادا کولی. بیا وګوره ورته څومره څومره نعمتونه د انسان سره چې پیدا کی بل د خدمت کوي چې ته محتاج یې او بیا وګورا پرورش ستا چې کوم دی کیږي د هغې نه باوجود وګورا د الله تبارک وتعالى ستا په صحت زما په صحت د ټولو انسانانو دپاره د خوراک او سسو بندوبسونه دي نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى هغه ذات دی چې هغه ته خپل ځان عجزه ګڼل پکار دي او د الله نه سوال کوي چې الله تبارک وتعالى مونږ د هغه رز د غم جنې روزین چې مونږ د حزن نه او د غم نه په هغې کې بچ شو چې په هغه رز به نه مال به پیدا ورکوي نه به بچي ورکوي مګر څوک چې راتله وکړي په زړه د توحید باندې او زړه روغ باندې زړه پاک باندې د شرک نه الله تبارک وتعالى وایي په دغه رز به داسې خلکو ته د جنت رانږدې شي. وازلفت الجنة للمتقین رانږدې به شي جنت ته للمتقین د پاره داغه چا چې ځانې بچ کړی وي د شرک نه. فرهیزګاری فرهیزګاری څه ته وایي؟ ډاکټر چې تاله دوایي ولیکي وایي پرهیز به کوي. پرهیز څه ته وایي؟ چې کوم سیزونه ستا د بدن دپاره تکلیف درکای دا غینه تا تر ډاکټر نسخه ولیکي چې د دین او پرېس کای مونږ ته د دین نسخه د ټولو نه اوله نسخه دا ده چې تاسو په پرېس د شرک نه کوی شرک پنه کوی نه چا چې ځان د شرک نه بچ کړي او په توحید والا زړه باندې اغا راغ الله پاک وی مونږ ته جنت ورته ورنږدې کوم او څومره لویه خوشحالي به چې په دنیا کې یو سړی شپاړس کاله اتلس کاله چې پی ایچ ڈی او دا کوي شل کاله ته تقریبا تعلیم اورسی چې پی ایچ ڈی پکې کای په هغه شلو کالو فلس چې تا ته خلیج کې یا په یورپ کې یو خبر راشي چې یاره د دې او د دې ملازمت تفاره زمونږ کس په کار دی هغه ته ولیږي او هغه د هغه طرف نه ستا قبول شي ته په هغه ورځ باندې څومره خوشحاله یې یاره ما ته څومره ښکلې نوکري میلاو شوه او دا د څو ورځو وي هېڅ پته نه لګي چې ګنټۍ کولی شي که نه شي کولی ګنټۍ پس تر باندې مرګ راغی نو بیا بسی اسپنی او هغه داسې خوشحالي ده چې الله تبارک وتعالی د جنت ته وردن نه کی مرګ براشي د جهنميانو او د جنتيانو په مخ په منځ کې به د ګډ په شکل کې حلال کړی شي چې جنتيانو دا هغه وخت چې ټول ګناګاران چې چا کې توحید وو او د ګنا د وجه نه چېرته سزا یې خوړله او الله تبارک وتعالی رحم وکړو هغوی ټول راووتېدل بیا به چې کم دی نو د ګټ په شکل کې مرګ راشي حلال بشي جهنم والا تاسو جهنم کې جنت والا تاسو جنت کې همیشه خوشاله الله تبارک وتعالی دی موږ له داغه مطابق په خپل پزل او رحم سره عمل نصیب کی او موږ له دې الله تبارک وتعالی صحیح بندگان او صحیح بندگی کول توفیق نصیب کی داغه جنت ته چې متقیانو ته ورانیز دی کیږي او داغه په خلاف باندې هغه خلک چې سرکشاو او د دین نه خلاف او د پیغمبرانو تعلیماتو نه خلاف او د پیغمبر د طریقې نه خلاف طریقې هغه ایجاد کولې او خورولې د هغه خلکو د پاره وبرزت الجحیم للغاوین او سرګن بش جهنم د پاره د سرکشو وقيل لهم اويل شديتا اينما كنتم تعبدون كم زيد هغه چې تاسو عبادت کوو نن هغه مجازي مددګاران تاسو کم زیدی چې تاسو امدادو کی او تاسو د عذاب نه بچ کی من دون الله سوا د الله تعالی نه هل ينصرونکم آیا تاسو امداد کولی شي او ينتصرون یا خپل بدلا غستی شي ځان لسنی شي کولی نو بل چاله بسو کی الله پاک وای هل ينصرونکم تا چې به تر امداد شوی ها را رسی گلی ازوانه کم دی هغه لوی ځوان را رسیګا پیر بابا کم دی هغه پیر بابا چې ستا امداد وکي چې تا به وي نو د دې وجې نه شتې څوک بغیر د الله نه چې ستا امداد وکي هغه امداد کول څه کوي که یو سړی هر څومره دعوه کوونکي خو چې هغه د الله تبارک وتعالی په حضور کې د سګونونو د وجې نه مجرمی او نیولی شوی نو ځان خلاصولی شي او ينتصرون یا خپل بدلا غستی شي نو ځان لسنی شي کولی نو بل چاله بسو کی په کوبو کی بوم نو سرټیټی بشي پړمخی با شفیا پړمخی با غرزولی شي فیا په دې جهنم کې نسکور بکړی شي فیا په دې جهنم کې سرټیټی بشي په دې جهنم کې هم دی والغاون او سرکشا سبې حال په هغه وخت چې سړی بیا جهنم کې د خپل سرکشۍ د وجې نه دنه نشي او الله پاک وایي د دې سره بسو کی و جنود ابلیس او لخکر دی ابلیس اجمعون په جمع باندې قالون وای بدی وهم فیها یختصمون او دی په دې کې جګړې کوونکی یو به وایي چې ستا د وجې نه موږ دلته راغلي یو بل به وایي چې ستا د وجې نه موږ دلته راغلي یو دنیا کې خو یې دا موږ ته لار ښودونکي دی رهنما دی او موږ په دې طریقو باندې خو چې کله د شرک تعلیمات یې خواره کړي وو په دنیا کې او په دغې چا عمل کړي نو ده خو دې ته نیکي ویله نو چې کله هغه هم په جهنم کې او دی هم په جهنم کې نو چې بیمانه منګ دې جهنم ته راورسولو او په یو بل باندې به لعنت وی لکه سورة العراف 38 نمبر آیات لګ راواړوئ تاسو سورة العراف 38 نمبر آیات په یو بل باندې به لعنت وی هلته بیا تم سفارا 38 نمبر آیات ددی 37 نے شروع کئی قالوا ای بدی اینما کنتم تدعون من دون اللہ کم زیدی آغا چی ویتا سوچ را مدد کول سیوا دا اللہ تعالی نا قالوا نو بوایدی دولو عنا رکشو زمنگنا وشهدوا على انفسهم او غويبو کی پخپل زانو نو مانے انهم كانوا كافرين چودي كافران قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار تحقيق داخل بشي پاغ امتونو کی چ تیر شوی دی مخکستا سنا د جن د جناتو نا د پیریانو نا د انسانانو نا پور کی اس دلتا و پیوب اللعنت وی كلما دخلت أمة أرواريك داخل شي أمت يو طولكي لعنت أختها نلعنت بوهي بملقر داغي بانده حتى إذا داركو فيها جميعا ترده پوري چراغنشي پديك طول قالت أخراهم لأولاهم نوبوي أغرستني لنبنود ديتا ربنا هؤلاء أدولونا إرب زمنغا دا کسان دی چې موږ یې گمراهان کړیو فآتهم نور کدیتا عذاباً ضعفاً من النار عذاب دو چند ورنا کال نو وبویل شي دیتا لکل ضعف د پار د ار یو دو چند ولکن لا تعلمون لیکن تاسو نه پویږئ دا یو ځای جګړې نه دی سورۃ البقرہ کې موږ 166 نمبر آیات کې ویلیو چې کلا اغا تابیدار چې چا تابیداری کړی او اغا چا چې دغه تابیداری شوی او اغه جهنم ته دننه شي اغا پیر چې خلکو ته د شرک لار خولا اغا مولا چې خلکو ته د شرک لار خولا اغا بزرگ چې په دنیا کې ځان نه بزرگ جوړ کړو او خلکو ته ځان بزرگ ښکارا کو او دعوت د شرک چلاو نو چې کله د اغا په وینا باندې مریدان او د مولا په وینا باندې اغا مقتدیان چې د شرک په حالت کې دنیا نه لړ شي نو چې کله راټول شي نو الته بیا سورۃ البقرہ کې موږ ویلو بیزار بشي دی او بل نه تابیدار به د هغه چانه چې تابیداری کړی د هغې نه به بیزاره شي هر یو به د یو بل سره بیا الته خبرې کوي دغرنګې سورۃ ابراهیم کې اومه شلم نمبر آیات یو اشتم نمبر آیات کې دارنګې نورو ډېرو سورتونو کې سورۃ الیونس کې اتی اشتم نمبر آیات لکه چې دلته او دې پسې کوم سورت یو لسمه دولسمه سپاره کې ابراهیم کې اومه سورۃ القصص کې اومه دا جګړې د دې 64 نمبر آیات کې سورۃ القصص کې او دارنګې سورۃ سبا کې اومه 32 نمبر آیات کې دا ردی جګړې ځای په ځای به ذکر کیږي نو دلته قرآن وایي قالوا وای دی وهم فیها یختصمون او وی بدی په دې کې جګړه کوونکی یو تب وای چې ستاد واجنه او حتی دا چې فیصله وشي او ټول وای چې یره د دې هغه بنیاد سوکو نو بنیاد به سوکی شیطان د شیطان په خونه نو سورہ ابراهیم کې راځي چې شیطان لولړ شي هغه به ورته وای چې ما خو ولی ملامت کوي فلا تلومونی ولومو انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی نه زه ستاسو پر یاد رسیم نه تاسو زما پر یاد اورېدی شئ ما خو صرف دعوت در کړی تاسو قبول کړی زما په تاسو باندې څه زور خو نو او هغه دی چې زور یې نشته وسوسه واچئ او انسان هغه کار شروع کړي نو د دې وجې نه جګړې به وي د یو بل سره حتی دا چې شیطان له به ټول لړ شي او شیطان به هم بیزاره شي چې زه دلته څه نشم کولی الله یې قسم په الله تعالی باندې ان كنا لفي ضلال مبين چومنګا په گمراه ظاهره کې دلته ورتوایا دا لار د گمراهی دا شرک او بدعت وینا نا دا تاسو نوی دین مونږ ته راوړی دی. زمونږ پخوانی خلق ټول په کفر کې تللی دی, په جاهلیت کې تللی دی. و تا ته د موسی علیه السلام پته نشته, ما ته د پخوانو خبرې څه لګای. علم ها عند ربی لا یدل ربی ولا ینسا, چې د دنیا نه تللی دی زمونږ وسره څه کار دی. مونږ خو تا ته خبره کوو, او که ته وایې چې دا طریقه زما د پلار نیکه ده نو په هغه ته بلیم لګای. مونږ خو یو علم د هغوی د الله څه کړی. خدای خبر شه چې یو سړی سل کاله شرکی کړي او د زنګدن نه مخکې توبه یې وباسله پنځه منټه مخکې او خدای پاک قبول کړه, نو زه د جنت او دوزخ ټیکټ څوک نشي ورکولې. او دا خبره ډیره زیاته, حتی دا د دې نبی علیه السلام منع کړی ده که ماشوم مړ شي دا مو وایه چې دا د جنت مرغۍ ده, دا نشي ویلې. دا نبی علیه السلام عائشه رضی الله تعالی عنها وی وی اسپور من اسپور الجنه, وی عائش دا ته څه پته ده. الله مخلوقات پیدا کړو او دې طرف ته چې کم دی نو وی غرزول او دا د جنت والا دی, او مخلوقات پیدا کړو دې طرف ته غرزول وی دا جهنم والا دی. دا د الله تبارک وتعالی فیصلې دي د جنت او د دوزخ. دا مو وایه چې د جنت چنچنه وا او د جنت مرغۍ ولاړه والو ته جنت ته نه هېڅ پته نه لګي. یو سړی به سل کاله شرک کوي, او په حدیث کې هم راځي لکه څنګه چې موږ سوزلاغه حدیث هم ذکر کړی دی د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه چې کومې خبرې لیکلې شوي د الله تبارک وتعالی د طرف نه, هغه د خپل علم پر رڼا کې هغه لیکي چې پلان کې کوم ځای ته ځي. ولې هغه عالم دی, داسې ذات دی چې هغه ته د هر یو شي پته ده. نو د دې وجې نه موږ د موجوده خبره کوو. که چېرې د موجوده په لار باندې ته روانې ته وایي چې یاره د موجوده خلکو متعلق خبره کوو, او که دا موجوده وایي چې زمونږ پلار نیکه دا کار کړی دی نو بدنامه یې خوته, نو دا لار دې غلطه ده. اگر که ته پلار نیکه په دې کې پیش کړې نو پلار نیکه هم که په دې تلي په دې طریقه نو غلطو غلط دی بیا, الا دا چې چا توبه د مرګ نه مخکې وباسلي د جنت او د دوزخ پته نه لګي. الله تبارک وتعالی ته پته, خو که شرک کې لړ ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. دا الله فیصله ده. مونږ گمراهانو, ولی گمراهانو؟ نسویکم برب العالمین, کله چې برابر کړیو مونږ تاسو لره د رب د مخلوقات سره. وګوره دلته خبره دا الله یو صفت ته چاله ورکو دا تا د الله سره برابر کړ. علم الله عالم بالغیب دی, او ویلی دی لا یعلم الغیب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. الله فاكو علم غيب چاسه گنيشتي استاد. صفت الله تبارك وتعالى ورك تا دا الله تبارك وتعالى سره دا ميلا برابر ک دا الله سره. دا رنگ نور صفت دا د بچو ور کول دي, دا چې کم دي د مرزونو جوړول دي, دا چې کم دي د پلانکی کار دي, کارونه دي تقسیم کړی دي, دا د الله تبارك وتعالى سره د مخلوقات برابر کړی دي. دا الله کارونه دی په خلکو ویشلې دي. نو د دې وجه نه به الته بیا وی اذن سویکم برب العالمین وما ادلنا, او نو گمراهان کړي موږ لرا الا المجرمون مگر مجرمانو. دنیا کې ورته د سر پټکې وی, دا زمونږ د سر پټکې دی, او دا زمونږ د غاړې ګل دی, او الته بیا چې د دپو خودنه ماندی کلا د ته پته ولګي چې خو مونږ خو د ده په خودنه باندې عمل کوو, دی هم جهنم کې دی او مونږ هم په جهنم کې یو, نو مونږ نو ګمران کړي مګر دی مجرمانو. و دا خو مجرمانو, مونږ خو ته ښه خلک وي. دغه فیر چې ناست دی او دا خلک ولا راځي او په خپو ولا غورځېږي او په جوماتونو کې ناست دی, په پنجاب کې وینئ تاسو کنه, او خلک ولا په خپو غورځېږي او دارنګي نوټونه هلته غورځي پیسې غورځي او داغه فنون معنی نظرانه پیش کوي, او داغه نه علاوه چې کوم درگاهونه جوړ دي او مړی پکې خختي اغي لذي, او داغه د پاسه کم کارونه اول ته کم کارونه کوي, نو بیا به وای چې خود اقوا گمراهانو. دلته وته وای چې دا گمراه دی, وین نه دا چې ته گمراه دی, دا زمنګ پیر دی رسیدل دی الله تبارک وتعالى په حضور کې. فما لنا من شافعين نشته ده منگل رسو خلاصون کې یار غوسوک نشته چې منگ شفاعت وکي ولا صديق حميم او نو دوست مهربان یار هیڅوک زمنګ دوست نو دی یو بل به دشمنان شي د دې وجې نه الله تبارک وتعالى سوره الزخرف کې 67 نمبر آیات کې فرمایي الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين دوستان به په دغه ورځ باندې بعضې د دینا د پاره د بازو الاخلاء يومئذ هغه دوستان چې د دنیا کې یو بل له دوستۍ لاس ورکړی و په دغه ورځ باندې به بعضې د دینه د پاره د بعضو دشمنان شي د یو بل دشمنان به شي. سورة الزخرف کې الله تعالی وایي دنیا کې ولا د دوستۍ لاس ورکو اخیرت کې به د یو بل دشمنان چې بیمانه تازه دې ځای ته راوستی دم ابو چې بیمانه ته چې کم دی ما پسې سله راتلې زه ګمراه وم ته ما پسې سله راتلې قرآن غټولې نقشې اوس تاسو سورة الانبیاء کې لږ مخکې ووی چې موږ پخپله ګمراهانو موږ پخپله سرکشو تاسو سله موږ پسې راتلې نو دا جګړې به دي الا المتقین مگر پرهیزګاران خلق دا غي به د یو بل سره جګړې نه بلکې سلام سلام په یو بل به سلامتۍ پیش کوي او دارنګې فلو ان لنا کره کچری وی موږ لره واپس کېدل دنیا ته فنکون من المؤمنین نو شو به موږ د ایمان والاونه یاره که موږ دنیا ته بیا واپس شوې نو بیا به موږ ایمان راوړو خو بې ایمانه دي دروغ وای. الله پاک سورة الانعام کې 28 نمبر آیات کې وایي که واپس شو دی بیا هم دنیا ته بیا به د کوم سیز نه چې دی منه کړی شوي دي بیا به هغې ته واپس ځي. نو د دې وجې نه دا داوی د بې ایمانۍ ده ان فی ذلک لآیه یقینا په دې کې دلایلو په دې کې د الله د قدرت نښې وې وما کان اکثرهم مؤمنین ندی ډیر د دینه ایماندار ندی ډیر د دینه ایمان راوړونکي د ابراهیم علیه السلام د دې بیان د توحید او په دې توحید باندې واضح دلایل د ابراهیم علیه السلام د طرف نه وګوره ته په دې کې څومره دلایلو او د توحید نه د انکار کوونکو په آخرت کې افسوسونو باندې وګوره عبرت چې دا یو افسوس به کوي یو بل نه به چې کم دی نو بیزاری نو د دغه د توحید نه منونکو او د شرک کوونکو په آخرت کې هغه افسوسونه دا د پاره د عبرت الله تبارک وتعالی وایي ما په کتاب کې ذکر کړو. په دې واقعا د ابراهیم علیه السلام کې دې کې نښې د قدرت الله تبارک وتعالی او په دې کې دلایلو د پاره د دې چې تا پې سوچ او سمج کړی وی د دې لارې نه دې ځان بچ کړی وی او د دې خلکو د ملګرتیا نه دې ځان بچ کړی وی خو ډېر خلک وما کان اکثرهم مؤمنین نه دي ډېر د دین ایماندار وان ربک لهو العزیز الرحیم او یقینا رب ستا غالب رحم کوونکی دی الله تبارک وتعالى زورور بادشاہ دی او رحم کوونکی هم دی. نو زورور په هغه چا دی چې څوک داغه نه خلاف کوي آپې کمزورې نه دی او رحم کوونکی په هغه چا دی څوک چې داغه تابعدار دی په هغې باندې رحم کوونکی دی. وأزلفت الجنة للمتقين ونزدې بشي جنت دپاره د فرزګارانو وبرزت الجحیم للغاوین او سرګن بشي جهنم دپاره د سرکشو وقیل لهم او ویل شي دي ته اینما کنتم تعبدون کوم ځای کې دي هغه چې وایي تاسو چې تاسو عبادت کو من دون الله سوا د الله تعالی نه وخیر ستاسو هغه چې تاسو یې تابعداري کوله عبادت کو هل ینصرونکم آیا ستاسو امداد کولی شي او ینتصرون یا خپل بدلا غستی شي فکوبو کیبو نو سرټیټی بشي پدې کې نسکور بکړی شي پدې کې هم دی والغاون او غسر کشا وجنود ابلیس اجمعون او لخکر دی ابلیس ټول په جمع قالو نو وای بدی وهم فیا یختصمون او دی پدې کې جګړه کوون کی وی تالله قسم په الله تعالی ان کننا لفی دلال مبین چومنګ په ګمراه یخکارا کې اذ نسویکم برب العالمین کله چې موږ تاسو برابر کړی وای د رب د مخلوقات سره وما ادلنا الا المجرمون او نو گمراه کړی موږ لرا مگر مجرمانو فما لنا من شافعين نشته د موږ لرا سو خلاصون کې ولا صديق حميم او نو دوست مهربان فلو ان لنا كره نو دلته خو نشته خو سیاره موږ غواړو چې دنیا ته واپس شو فلو ان لنا كره نو بس کچری شو موږ وافز دنيا تفنكون من المؤمنين نشوب من المؤمنان ان في ذلك الايه يقينا بديك دلائل لي وما كان اكثرهم مؤمنين او ندي دير دين ايمان راودن كي وان ربك يقينا رب ستاچ دي لهو العزيز الرحيم اغا غالب رحم كون كي